نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 17 سے لفظی ترجمہ. مثلهم، مثال ان کی، کمثل، مانند مثال، مثال کی طرح، الذی، اس شخص کے ہے، استوقد، جس نے روشن کی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حوله، اپنا ماحول، ذهب الله، لے گیا اللہ، بنورهم، ان کا نور، وترکهم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا، نہیں، یبصرون، وہ دیکھتے، صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہ پلٹیں گے، نہیں لوٹیں گے، او یا، کفیب، مانند بارش کے، بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، اپنے کانوں کے، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصوائق، کڑاکوں کی وجہ سے، حذر، بچنے کے لیے، الموت، موت سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، چھین لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، کلما، جب کبھی، اباء، اس نے روشن کیا، لهم ان کے لیے، مشو وہ چل دیے، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے تاریک کیا، اندھیرا کیا، علیہم ان پر، قامو وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذهب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب الفاظ کی وضاحت۔ مثلہم، مثل مثال اردو میں استعمال ہوتا ہے، کا مثل، کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، کی طرح، مانند، کا مثل مثال کی طرح، الذی پیچھے گزر چکا ہے اس شخص کے، استوقد، استوقد کا روٹ ہے واو قاف دال، استوقد ہوتا ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا، نارن آگ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلما پھر جب، اداعت اس نے روشن کر دیا، اداعت کا لفظ جو ہے یہ ذو ان سے ہے، ضاد واو حمزہ اس کا روٹ ہے، ضو دیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماحولہ ماحول، ماحول کا لفظ جانا پہچانا ہے، یہ ما اور ہول سے مل کر بنا ہے، ما کہتے ہیں جو کو اور ہول کہتے ہیں ارد گرد کو، یعنی جو انسان کے آس پاس ہو، ارد گرد ہو، ذہب یہ نیا لفظ ہے، لے گیا، ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، لیکن اگر اس کے بعد بے آئے ذہب بے تو مطلب ہوتا ہے لے جانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ جانا، یعنی اسے لے جانا، اللہ اللہ تعالی بنورہم ان کا نور، نور روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وترکہم ترک کرنا چھوڑنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمت کی جمع ہے، ظلم اس کا روٹ ہے، ذو لام میم، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، یبصرون میں روٹ تلاش کیجئے، بے صاد رے بصر، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، سمن صاد میم میم بھی اس کا روٹ ہے، سن نہ سکنا بہرے ہونا، سمن بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، امیون اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجون تو وہ نہیں پلٹیں گے، یرجون کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رجوع او یا کسیب، اس میں کا اور سیب، کا حرف تشبیہ ہے، مانند مثال طرح، سیب بارش، بارش کی طرح، سیب ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بہت زوردار ہو، جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہو اور پھر بارش بھی خوب اتر رہی ہو، من السما آسمان سے، آسمان کا روٹ جو ہے سین میم واو ہے، سمو، سمو کہتے ہیں بلندی کو، لفظی معنی ہوتا ہے اس کا بلند ہونا، اوپر اٹھنا، سما آسمان کیونکہ بلند ہے، اوپر اٹھا ہوا ہے، اس لیے اس میں بلند ہونے کے معنی، فی ہی اس میں ظلماتن، پھر دوبارہ آ گیا ہے ظلمت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوئے لام میم ظلم سے، ورعد اور کڑک ہے، گرجنے والی بجلی گرج کے لیے استعمال ہوتا ہے، رعد کڑک گرج، وبرق اور بجلی اردو میں استعمال ہوتا ہے، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، مشہور شعر میں آتا ہے، یجعلون جیم این لام جعل، یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوگا قرآن پاک میں، اس کا مطلب بنانا بھی کیا جاتا ہے، ڈالنا بھی کیا جاتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا، مثلاً آپ کو چیز ایک چیز سے نکال کے دوسرے میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک حالت سے اس کو دوسری حالت پہ لے جا رہے ہیں، اگر بنا رہے ہیں تو ایک چیز کو دوسری حالت میں ڈھال رہے ہیں، کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصابع اصبع کی جمع، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، فنگر، فی آذانہم آذان اذن کی جمع ہے، اذن اذن کان کو کہتے ہیں، آذان یہ نماز سے پہلے دی جانے والی آذان نہیں ہے، یہ کان کے معنوں میں استعمال ہو رہی، من السوائق، سوائق سائقہ کی جمع ہے، ہوش و حواس گم کر دینے والی بجلی، شدید بجلی کی کڑک جو گرے بھی، بجلی جب کڑکنے کے بعد گرتی ہے نا اس کو سائقہ بولتے ہیں، اور گر کر بھسم کر دے جلا دے، خوفناک آواز سے بے ہوش ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حذر، حذر کہتے ہیں ڈر کو، اندیشے کو، اس کا معنی بچنا بھی ہے، محتاط ہونا، الموت، موت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، سب پر آنی ہے، واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، ہے واو پوئے اس کا روٹ ہے، بالکافرین کافر کی جمع ہے، کافرین کافروں کو، یکادو، یکادو کا روٹ جو ہے کاف واو دال ہے، کاد یکادو قریب ہونا، ممکن ہونا، البرق بجلی، قریب ہے ممکن ہے کہ بجلی یختف اچک لے، خے تو سے خطف، خطف یختف کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا، اس بات کا آپ نے دیکھو نا پرندہ آ کے کوئی چیز بچے کے ہاتھ سے اچک کے لے جاتا ہے، چھین لینا، ابصارہم ابصار بصر سے ہے، کلما جب کبھی، یہ حرف شرط ہے کلما، اس میں آپ دیکھیں کل کا لفظ آ رہا ہے، اس سے معنی یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ کو، کلما جب کبھی، ابا ادا کا روٹ کیا ہوگا، بو ان دعاد باو حمزہ بو روشنی، جب کبھی اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشاؤ وہ چل پڑے، میم شین یہ اس کا روٹ ہے، تو یہاں یہ کیوں غائب ہے، حرف علت کی وجہ سے شکل بدل گئی، مشاؤ چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلمہ اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام سے ہے کھڑے ہونا، قاف واو میم اس کا روٹ ہے، ولو اور اگر، شاء شاء کا لفظ شاء سے نکلا، شاء کس کو کہتے ہیں، چیز کو، شاء کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے چاہنا، تو چیز کو بھی انسان چاہتا ہے، لو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کے کانوں کو، ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اللہ اوپر، کل ہر شیء، یہ کس سے ملتا جلتا، شاء اور شیء ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی فیملی سے ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر کا روٹ ہے قاف دال رے، قدرت رکھنا طاقت رکھنا इसका एक माना होता है अंदाजा करना, यानी अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है, और एक माना होता है बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है, बहुत जटे तुले अच्छे तरीके से मंसूबा बनाने वाला है। बात यह है कि लिखने पढ़ने का कुछ अदब होता है, तरीका होता है, उसके बगैर लिखना पढ़ना आता नहीं है। लिखना पढ़ना जो है ये खाना पकाने, कपड़े सीने और घरदारी करने से बिल्कुल एक मुख्तलिफ अमल है। इसके लिए अदब आदाब और एटिकेट्स भी मुख्तलिफ होंगे। आपको पहले दिन बताया गया था कि सीखने के लिए सबसे पहला काम क्या है, खामोशी। अब होता यह है कि जब मैं एक बात कर रही होती हूँ, आप साथ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी दाएं से पूछते हैं, कभी बाएं से पूछते हैं, अब वो बेचारा अपना लिखे जिससे आप पूछ रहे हैं या आपको बताएं। अब ये आपकी किस्मत है, जो आपको समझ में आ गया आ गया, जो छूट गया बस गया, उसको क्लास के बाद मुकम्मल करें, या जब मैं अल्फाज की वजाहत करती हूँ उस वक्त मुकम्मल करें। तर्जमा लिखते वक्त मुकम्मल खामोशी की जरूरत है, ताकि आप कोई गलत बात ना लिख जाए। गलत लिखेंगे, गलत याद करेंगे, गलत समझ में आएगी, ठीक है। और दूसरे को डिस्टर्ब करना मुकम्मल तौर पे मना है। मुसलमान की डेफिनेशन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो ये है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल्लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हों। अब एक शख्स पूरी तवज्जो से अपना लिख रहा है, आपने क्या किया, अपने हाथ से उसको थोका दिया या अपने पेंसिल से या कोनी लगाई कि मुझे बताओ, ये मुझे दिखाओ, आपने उसको अजियत दी ना, वो महफूज तो ना रहा आपकी अजियत से, तो कैसे मुसलमान हैं आप। या आप उसको तो कुछ नहीं कह रहे लेकिन लिखते हुए साथ बोल रहे हैं। अब दूसरा शख्स जो है उसे खामोशी के साथ सुनने की आदत है, वो बोलने से तकलीफ महसूस कर रहा है, तो आप अल्लाह की महफिल में बैठकर भी अगर अपनी जबान और हाथ को काबू में नहीं रखेंगे कि दूसरों को तकलीफ न हो, तो बाहर जाके क्या होगा। इसलिए आइंदा जो समझ में आ गया आ गया, जो नहीं आया उस पर सब्र करना है, वक्त के साथ साथ आ जाए, ठीक है।